آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فکیف کان عذابی ونظر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں، جو یہ سوال کے طور پر ہے کہ دیکھا جو میں نے دھمکیاں دی تھیں اس کا کیا نتیجہ مرتب ہوا اور پھر میرا عذاب کیسا ہوا، اس پہ غور و تفکر کرو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی غلط تفسیر کی بنا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود و مطلوب کو غلط رنگ دینے کی بنا پر، ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جن بیچاروں نے دین کی الف بھی نہیں پڑھی ہے، بس وہ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر اور پھر اپنے پاس سے مفاہیم اخذ کر کے وہ بتاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی ہمارا قرآن عظیم کو پورا کا پورا یاد کر لیتا ہے، لیکن سمجھنا اگر آسان ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہر شخص پہ قرآن سمجھ کے عالم نہ بن جاتا، ہر شخص ایک بہت بڑا عالم دین ہوتا، جو جو قرآن پڑھتے جاتے اس کو سمجھتے جاتے. جب سمجھنا آسان رکھا ہے اللہ نے تو ہر گھر میں ایک عالم ہوتا، قرآن کا عالم جو قرآن کے تمام علوم کو جانتا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس کے ظاہری مفہوم کو اس طرح بیان کرنا کہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے، لہٰذا ہم خود بھی اپنی محنت سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اس کا دعوے دار ہے تو وہ غلطی پر ہے، اسے خود غور و تفکر کرنا چاہیے. ہمیں تو اکثر یہ عرض کرتا ہوں، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کا کہنا یہی تھا کہ قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے پاس جا کے اس کو سیکھیں. تو پھر ایک ترجمہ قرآن منگوایا گیا، یعنی قرآن منگوایا گیا، وہ ترجمے والا تھا، ترجمے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا گیا کہ اچھا باپ اس آیت کا ترجمہ کر کے بتائیے. اب وہ عربی پڑھیں تو ترجمہ نہ آئے، تو کہنے گے یہ تو نہیں آتا. تو پھر سوال کیا گیا، یہ بتائیے کہ جب آپ کو ترجمہ ہی کرنا نہیں آتا تو قرآن سمجھنا کیسے آئے گا؟ جب آپ ایک آیت کو سمجھنے میں، اس کا ترجمہ کرنے میں کسی ترجمہ کرنے والے کے محتاج ہیں، تو خود بتائیے کہ اس ترجمے سے پھر مقصود الہی متعین کرنے کے سلسلے میں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. عربی کا ترجمہ کرنا آسان ہے یا اس ترجمے سے مطلوب الہی، مقصود الہی، یا اللہ تبارک و تعالی جن معانی کا قصد فرما رہا ہے ان معانی کو نکالنا آسان ہے. تو جو آسان ترین کام ہے وہ تو آپ کرنے رہے، اور جو مشکل ترین ہے اس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترجمہ قرآن آپ کے سامنے، بتائیے ٹھیک ہے یا غلط، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ جبکہ آپ کو عربی آتی نہیں، آپ تو مجبور ہیں اس بات پر کہ اس بات کو تسلیم کرنے پر کہ جو ترجمہ ہے بالکل ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں کہ آپ عربی کا ترجمہ کر سکیں. تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ عربی کا ترجمہ نکلا ہوا جو اردو میں لکھا ہے، انگلش میں لکھا ہے، اس کے درست یا غلط ہونے کو جانچ سکے، تو خود بتائیے کہ اس سے پھر مفاہیم کو اخذ کرنا، مقصود الہی کو متعین کرنا، اور اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. پھر اس پہ ایک اور دلیل جو بہت ہی قوی دلیل ہے، اس پہ توجہ کریں. یہ بتائیے کہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن سیکھنے جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ اٹھا کے دیکھیے آپ سیاہ ستہ، اس میں کتب کے اندر آپ ایک چیپٹر دیکھیں گے کتاب التفسیر کے نام سے، یہ وہ اس میں وہ آیات جمع کی گئی ہیں، وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کی تفسیر کو بیان کیا ہے. اس طرح یہ ہوتا تھا، صحابہ آ کے سوال کرتے تھے، نبی کریم اس کی تفسیر بیان کرتے تھے. تو آپ خود بتائیے کہ جب صحابہ کرام جو اہل اللسان تھے، عربی اللسان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت برکتیں نازل ہو رہی تھیں، وہ تو قرآن سمجھنے میں نبی کریم کے پاس جانے کے محتاج ہوئے، اور آج 15ویں صدی میں پیدا ہونے والا کالج یا یونیورسٹی کا ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی جس نے کبھی کسی دینی استاد سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، وہ صرف ترجمہ قرآن اٹھا کر اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس پہ ہنسی ہی آئے گی، کوئی اس پہ سنجیدگی تو انسان اختیار کر ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام تو محتاج ہوئے نبی کریم سے پوچھنے کے، حالانکہ وہ تو عربی سنتے، اس کے تراجم سب جان لیا کرتے تھے. آپ ترجمے کے سلسلے میں بھی ایک اور شخص کے محتاج ہیں، اور پھر آپ کا یہ دعویٰ کہ ہم جو بس اللہ نے بیان فرمایا اس تک ہم پہنچ جائیں گے، اسی گہرائی تک پہنچ جائیں گے، بالکل غلط دعویٰ ہے. اس لیے گزارش یہ ہے تمام ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والوں کی خدمت میں، ہماری گزارش یہ ہے کبھی بھی قرآن پاک کو خود سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے، ہمیشہ ترجمہ اور اچھی تفسیر لیں، تفسیر کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھیں. کسی اچھے مستند تفسیر کو آپ لے لیجئے، یہ جیسے ہمارے پروگرام ہے اس کو آپ غور و تفکر اس پر کیجئے، اس سے آپ فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے قرآن پاک کی تفسیر یاد رکھیں کہ کئی طریقے سے ہوتی ہے. بعض اوقات قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بن رہی ہوتی ہے، اسی طرح بعض اوقات احادیث میں تفسیر آتی ہے، صحابہ کرام کے اقوال میں قرآن پاک کی تفسیر مل جائے گی، اسی طرح بعد کے اکابرین نے تفاسیر لکھی ہیں. تو یہ ہمارا ماخذ و مرجع ہونا چاہیے، قرآن سے قرآن کو سمجھیں، حدیث سے سمجھیں، اقوال صحابہ سے، یا 1500 سال میں جو متقی پرہیزگار علماء اسلام مفسرین گزرے ہیں ان کے تفسیر کا مطالعہ کر کے تب قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو شخص اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کرے اور یہ کہے کابرین نے کیا کیا ہے، پہلے بزرگوں چھوڑ دیجئے، میں تفسیر بیان کرتا ہوں، اور وہ اپنے پاس سے نئے نئے معانی اخذ کر کے قرآن پاک کے بتائے، وہ بالکل غلط ہے. اس کے اوپر کبھی بھی ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح گمراہ ہونے کا قوی اندیشہ ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ کذبت عادن، عاد نے جھٹلایا، یعنی قوم عاد نے جھٹلایا، فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر دلانے والے فرمان، یعنی وہ دھمکیاں جیسے پہلے ترجمہ ہوا کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا. اور کس طرح ہلاک کیا، ارشاد فرماتا ہے کہ انا ارسلنا علیہم ریحاً صرصراً فی یوم نحس مستمر، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی. یہ کہتے ہیں کہ سب سے آخری بدھ تھا جس میں تیز ترین ہوا آئی اور ان کے پرخچے اڑا دی اس ہوا نے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گئے. تنزع الناس، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں. جیسے آپ کھجور کو کاٹ دیں، جب وہ گیلا ہوتا ہے یعنی لگا ہوتا ہے زمین میں تو بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن جب وہ سوکھ جاتا ہے تو وزن ہلکا ہو جاتا ہے، پھر تیز ہوائیں اس کو اڑا سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ لوگوں کو بالکل ایسے اڑا رہی تھی جیسے کھجور کے درخت کے سوکھے تنے ہوا کے ذریعے اڑ رہے ہوتے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں. پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا. پھر ارشاد فرمایا کذب ثمود بن نذر، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا، فقالوا، تو وہ بولے، ابشرا منا واحدا نتبعه، کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی فرما برداری کریں، یعنی ہم ایک ایسے آدمی کی فرما برداری کریں جو ہم ہی میں سے ہے، ہم کیسے انسان ہی کر سکتے ہیں. انا اذا لفی ضلال وسعر، جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی اطاعت کر لیں گے تو پھر تو ہم پاگل ہیں، دیوانے ہیں کہ ایک انسان کی اطاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیجنا ہے تو فرشتے کو بھیجے. القی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر، اور انہوں نے یہ ناپاک جملہ بولا جو اللہ نے یہاں پر نقل فرمایا کہ کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا، یعنی اللہ کو یہی نظر آیا کہ یہ نبی بنایا جائے، بلکہ یہ سخت جھوٹا شیخی باز ہے. اشر کہتے ہیں جو بہت زیادہ شیخیاں بھگارتا ہو، اپنے بارے میں بڑکے مارتا ہو، بڑی بڑی باتیں کرتا ہو. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے اس طرح، صالح علیہ السلام اس قوم میں بھیجے گئے تھے، آپ کے خلاف اس طرح انہوں نے بات کہی. سیعلمون غدم من الکذاب الاشر، بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اور شیخی باز، یعنی جو اترانے والا. اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة القمر چل رہی تھی اور اس کی 26ویں آیت تک ہم پہنچے تھے 25ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا ایک قول نقل کیا تھا انہوں نے کہا کہ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا کیا ہم سب ہمارے درمیان میں سے اس پر ہی ذکر اتارا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان نبی پر وحی نازل فرمائی بل ہوا کذاب اشر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ بلکہ یہ سخت بہت بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے ایک نبی کے متعلق اتنی بری بات بولی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیعلمون غدن بہت جلد کل جان جائیں گے من الکذاب الاشر کہ کون تھا بڑا جھوٹا شیخی باز اِنَّا مُرْسِلُنَّا قَوْتِ فِتْنَةَ لَهُمْ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی کو ان کے لیے بطور آزمائش تو جب یہ قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش ایک اونٹنی کو پیدا فرمایا اور دن مقرر کر دیے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی باقی دن تم لوگ پانی پیو گے لیکن اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور کوئی نہیں پیے گا تو پھر یہ لوگ جب اونٹنی پانی پی جاتی تھی اور ان کے لیے کم بچتا تھا تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی انہوں نے سازش کر کے اس اونٹنی کو معاذ اللہ ہلاک کر دیا تھا حالانکہ منع کیا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے لیکن انہوں نے ہلاک کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا اسی کا آگے تذکر آئے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان نہ مرسل نہ قوتی فتنۃ لہم بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو ان کے لیے بطور آزمائش فرتقب ہم تو اے صالح علیہ السلام آپ ابھی راستہ دیکھیے وصطبر اور صبر کیجئے یعنی آپ منتظر رہیے کہ اب ان کے اوپر کس طرح عذاب اللہ کا نازل ہوتا ہے اور کیسے اللہ کی خفیہ تدبیر اپنا کام کرتی ہے اور آپ صبر فرمائیے ونبئہم اور انہیں خبر دے دیجئے ان الماء قسمۃ بینہم کہ پانی ان میں حصوں میں سے ہے یعنی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان کل شرب محتضر ہر حصے پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے اپنے ہر حصے پر وہ شخص حاضر ہو جائیں وہ لوگ حاضر ہو جن کی باری ہے اونٹنی اپنے حصے کے دن آئے گی اور تم لوگ اپنے حصے کے دن آؤ گے فنادوا صاحبہم تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا فتعاطى فعقر تو اس نے لے کر یعنی پکڑ کر اس اونٹنی کو اس کی کونچیں کاٹ دیں اس کی رگیں وغیرہ کاٹ دیں تو وہ اونٹنی ہلاک ہوئی اور پھر اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا فکیف کان عذابی ونذر تو کیسا تھا میرا عذاب اور میری دھمکیاں انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی فکانو تو وہ اس طرح ہو گئے کہ حشیم المحتضر جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس جو سونگی سوکھی ہو روندی گئی ہو یہ جو گھاس کو گٹھے بناتے ہیں وہ گٹھے جب بناتے ہیں تو وہ تازہ گھاس تو لے لیتے ہیں جو بھوسا وسا بچ جاتا ہے وہ زمین پہ رہ جاتا ہے سوکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ چڑھتے ہیں وغیرہ تو اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ نے ایک مثال سے بیان فرمایا کہ جیسے گھاس کے گٹھے بنانے والے کی بچی ہوئی سوکھی اور روندی ہوئی گھاس ہوتی ہے اس طرح اس ہوا نے چنگھاڑ نے ان کا بھی یہ حال کر دیا تھا ایک چنگھاڑ سخت بھیجی گئی تو یہ ہلاک و برباد ہو گئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ضرور بے شک ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے تو ہے کوئی یاد کرنے والا پھر آگے ارشاد فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا لوط علیہ السلام کا واقعہ بارہا پیچھے بھی گزرا ہے کہ آپ کی قوم برے افعال کیا کرتی تھی بدفعلی کی عادت تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتوں کو بھیجا جو عذاب کی وعید لے کر آئے تھے پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ ہم قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کی نجات کے لیے دعا کرنا چاہی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا سے منع فرمایا اور آپ کو خبر دی کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اس قوم کو ہلاک کیا جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو خوبصورت مردوں کی شکل میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا نوح علیہ السلام پہلے تو ان کو پہچان نہیں پایا آپ نے ان کو گھر میں رکھا تو لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام پہچان نہیں سکے، اپنے گھر میں رکھ لیا. تو لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ اور منافقہ تھی، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو اس نے جا کے ان لوگوں کو چپکے سے خبر دی کہ تم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور لوط کے تو مہمان آئے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت مہمان ہیں، تو تم جا کر ان کے ساتھ گناہ کرو. تو سب کے سب وہ مکان کے اوپر جمع ہو گئے اور انہوں نے بری خواہش کا اظہار کیا. لوط علیہ السلام نے کافی ان کو سمجھایا کہ تم یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو کہ جس کی وجہ سے میرے لیے ایک توہین اور تحقیر کا پہلو نکلے لیکن وہ لوگ باز نہ آئے. تو یہ خود قرآن بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اندھا کر دیا تھا، یعنی روایت تفسیر مفسرین فرماتے ہیں ایسے اندھے ہو گئے تھے کہ آنکھیں غائب ہو گئی تھیں، بالکل جگہ صاف ہو گئی تھی اور کچھ ان کو نظر نہیں آتا تھا، اور پھر آسمان سے پتھر نازل ہوئے اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. اس کو اللہ نے یہاں پورا بیان فرمایا، کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا، پتھروں کی بارش بھیجی. الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، ان کو صرف بچایا اور باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے. نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا، سحری کے وقت جو سحر کا ٹائم کہلاتا ہے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نکلنے کا حکم دیا، باقی پوری قوم پہ عذاب نازل فرمایا. نعمتم من عندنا، اپنے پاس کی نعمت، اپنی طرف سے نعمت عطا فرما کر ان پر ان کو نجات دے دی. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو شکر کرے. ولقد انذرہم بطشتنا، اور بے شک اس نے یعنی لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا، یعنی جب وہ فرشتے موجود تھے یہ لوگ آئے اور بری خواہشات کا اظہار کیا، تو لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، خدا کا خوف کرو، اللہ کی گرفت سے تم گرفت کا احساس کرو، لیکن یہ نہیں مانے. فتمارو بن نظر، تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا، جو وعیدیں بتا رہے تھے لوط علیہ السلام، جو اللہ کی طرف سے دھمکیاں ان تک پہنچا رہے تھے، آخرت کے عذابات کا تذکرہ کر رہے تھے، اس میں وہ شک میں پڑ گئے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا، یعنی انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام سے کہ معاذ اللہ اپنے مہمانوں کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، ہم آپ کو دولت دیں گے، پیسہ دیں گے، آپ کچھ بھی ہم سے لے لیجئے، مہمان ہمارے حوالے کر دیجئے. فطمسنا اعینہم، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو بالکل مٹا دیا، چوپٹ کر دیا. اس کو چوپٹ کرنا کہتے ہیں کہ ختم کر دیا بالکل. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جگہ بھی غائب ہو گئی تھی، بالکل سیدھی کھال ہو گئی تھی اور آنکھیں ان کی ختم ہو گئیں. فذوقوا، پھر ان سے کہا گیا کہ تم چکھو عذابی، میرا عذاب. ونظر، اور ان ڈر کے فرمان جو ہم نے تمہیں دھمکیاں دی ہیں، ان ڈر کے فرمانوں کو حاصل کرو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بے شک صبح بالکل صبح کے وقت میں ان پر ٹھہرنے والا عذاب آ گیا، ٹھہرنے والا، قائم رہنے والا ایک عذاب، کے مسلسل پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ، تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن کو یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بے شک فرعون والوں کے پاس رسول آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی بھیجے گئے تھے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، تو انہوں نے ہماری تمام آیات کو جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا. اخذ عزیز مقتدر، یہ گرفت جو تھی ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی، یعنی ایک عزت والے اور عظیم قدرت رکھنے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان تھی کہ اللہ نے ایک سے سخت ان کی گرفت فرما لی. اکفارکم خیر من اولائکم، کیا تمہارے کافر، یعنی کافروں سے خطاب ہے کہ تمہارے جو اس زمانے کے تمہارے یہ کافر ہیں، خیر من اولائکم، ان پہلے والوں سے بہتر ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، پہلے والے تم سے زیادہ طاقتور، طویل العمر، لمبے قد والے، لمبے چوڑے، طاقت اور مال و دولت، اولاد کی کثرت، افرادی قوت، حکومت، زمینیں، ان کو تم سے زیادہ ملی تھیں، تو کیا تم ان سے بہتر ہو؟ بہتر تو نہیں ہو. اور اس کے علاوہ ام لکم براءتم فی الزبر، یا کتابوں میں تمہارے لیے براءت لکھ دی گئی ہے، تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. جب دونوں چیزیں نہیں ہیں کہ کتابوں میں یعنی لوح محفوظ میں تمہارے لیے آزادی بھی نہیں لکھی اور تم پچھلی قوموں سے بہتر بھی نہیں ہو، تو پھر کس چیز پہ اکڑ رہے ہو؟ پچھلی قوموں کو دیکھو، تم سے بہتر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہوا؟ تو تمہارے لیے کوئی برات تو نہیں لکھی گئی اور تم ان سے بہتر بھی نہیں ہو، تو تم کیسے بچو گے؟ اس لیے غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی طریقے سے جب انسان پر بدبختی طاری ہوتی ہے تو وہ کسی بھی ہدایت کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے. ام یقولون نحن جميع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لے لیں گے. بعض کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، وہ کفار کیا کرتے تھے، ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں. سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے، یعنی پہلے انہوں نے یہ دعوے کیے، پھر غزوہ بدر کے اندر اور دیگر جو معرکے مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے ہوئے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی امداد فرمائی، تو یہ بھاگنے والوں میں سے ہو گئے، پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. بل الساعۃ موعدہم، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے، کہ ابھی دنیا میں اجتماعی عذاب ان پر نازل نہیں ہوگا بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر موقوف ہے، کہ وہاں پر ان کا ساتھ جو وعدہ وعید کی گئی ہیں وہ تمام کے تمام ظاہر ہوں گی اور یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ، اور قیامت نہایت کڑوی اور سخت کڑوی ہے. ادھا و امر دونوں کڑوے پن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کڑوی سے مراد کوئی ذائقے کے اعتبار سے نہیں، مراد یہ ہے کہ بہت ہی سخت ہے، جیسے کڑوا ذائقہ طبیعت کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح قیامت اضطراب، بے قراری اور بے چینیاں لے کر آئے گی. ان المجرمین فی ضلال وسعور، بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں، یہ گمراہ بھی ہیں اور پاگل اور دیوانے، جیسے ان کے اوپر سحر طاری ہو گیا ہو، یا اور جیسے مجنون اور پاگل ہو جاتے ہیں، کیونکہ حقیقتاً ہدایت وہی قبول نہیں کرتا کہ جو جس کے دماغ میں کچھ خلل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی اتنی واضح آیات اور اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بیان فرما رہا ہے تو کیوں آخر ہمارے ذہن میں وہ باتیں فکس نہیں ہو جاتی اور یہ باتیں ہمارے قلب پر اثر انداز ہو کر ہمارے عمل میں تبدیلی کا سبب کیوں نہیں بنتی ہے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی، میں اکثر ہی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر ہر ٹی وی چینل یہ خبر شائع کرنا شروع کر دے کہ جی آج رات آپ کے ملک میں یا شہر میں زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا، گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہے، اور رات کے 3 بجے کوئی شخص اپنے گھر میں نہ رہے، 3 سے 3:15 تک 15 منٹ زلزلہ ہوگا، بلڈنگیں گر جائیں گی، لوگ تباہ برباد ہو جائیں گے، زمینیں پھٹیں گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم فلاں فلاں مقام پہ جمع ہو جاؤ، تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اپنے بیوی بچوں اور تھوڑے بہت قیمتی سامان سمیت اس مقام پہ نہ پہنچ جائے. یہ ایک خبر اسے ہلا دینے کے لیے، کچھ اعمال اختیار کرنے کے لیے، اپنے آرام، آسائش، سکون کو چھوڑ دینے کے لیے کافی ہوگی. لیکن یہاں پہ پورے قرآن کے اندر باتیں بیان ہوئیں، اور کافر تو کافر، مسلمان بے پرواہی کے ساتھ ان باتوں کو سنتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے اور وہ توجہ نہیں کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان المجرمین فی ضلال وسعور، بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں، یعنی دیوانوں کی مثل ہیں، حقیقتاً پاگل تو نہیں تھے ورنہ مرفوع القلم ہو جاتے، پھر ان کی گرفت نہ ہوتی، عقلیں سلامت تھیں لیکن ان عقلوں کے اوپر غفلت کے پردے طاری ہو گئے تھے، جس کی بنا پر وہ دیوانوں کی مثل ہو گئے تھے. جیسے ایک پاگل اور مجنون کو نصیحتیں کریں اثر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ان پر بھی انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن آگ میں اپنے منہوں کے بل گھسیٹے جائیں گے, ان کو گھسیٹ کے پھینکا جائے گا. منہ کے بل گھسیٹنا, دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر کسی کے ہاتھ بھی پیچھے باندھ دیے جائیں, منہ زمین پر ہو, دونوں ٹانگ اٹھا کے کھینچا جائے تو کیسا منہ رگڑ جائے گا اور پورا چھل جائے گا, خون نکلے گا. اس طرح ذلت کے ساتھ گویا کہ ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. ذوقوا, اور یہ فرمایا جائے گا, چکھو تم مس سقر, دوزخ کی آنچ, یعنی جہنم کی آگ کی جو گرمیاں ہیں وہ اب تم یہاں پہ جا کر چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر, بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی ہے. یعنی تقدیر کی طرف اشارہ ہے, مسئلہ تقدیر کی طرف, کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. پانی, غذا, زندگی, موت, ساتھ, جدائی, یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں. کون کب پیدا ہوگا, کس مقام پر پیدا ہوگا, کب مرے گا, کیا کیا رزق اس کو ملے گا, کس سے اس کی شادی ہوگی, کتنے بچے ہوں گے, یہ کس مقام پر دفن کیا جائے گا, اس کو کتنی غذا ملے گی, یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے مقرر کر دیا ہے. اور ان چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. ہم اگر کوئی تدبیر اختیار کر کے بظاہر کوئی ایک تبدیلی لا بھی رہے ہوتے ہیں, مثلاً ایک کاروبار میں نفع نہیں ہو رہا, دوسرا کاروبار شروع کیا نفع ہونے لگا, تو بعض اوقات ہم اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ دیکھا کاروبار کی تبدیلی سے مجھے کتنا نفع ہوا, میری یہ پلاننگ تھی, میرا منصوبہ تھا, میں نے یہ تمام مستقبل کے بارے میں اچھی پلاننگ کی تھی. لیکن حقیقتاً وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ دل میں الہام ڈالتا ہے, پھر عمل کی قوت بھی عطا فرما دیتا ہے, اسباب و ذرائع دے دیتا ہے, کیونکہ اس نے یہ فیصلہ پہلے کر لیا تھا کہ اس شخص کو اس کاروبار سے رزق نہیں ملے گا, دوسرے کاروبار سے اس کو رزق دیا جائے گا. تو اصل میں یہ خفیہ اللہ کی تدبیریں ہوتی ہیں جو عمل پیرا ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ جن میں آدمی کو کوئی قدرت و اختیار حاصل نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھیے کہ ہدایت گمراہی, نیکی بدی, گناہ ثواب, اچھائی برائی, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پہلے مقرر شدہ نہیں ہیں. اس میں ہمیں مکمل طور پہ اختیار دیا گیا ہے, عقل سلامت دے دی گئی, سوچنے کی قوت دی گئی, آلات و اسباب و ذرائع دے دیے گئے, یعنی انبیاء علیہم السلام, قرآن پاک, حدیثیں, یہ ہدایت کے سامان پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا, اب تمہاری مرضی ہے, سب کچھ تمہارے سامنے ہے, گناہ اختیار کرو چاہے ثواب, نیکی بدی, گمراہی, ہدایت, کفر, اسلام, کچھ بھی کرو, تمہاری مرضی ہے, تمہیں کل اختیار ہے, اللہ نے کوئی اس میں زبردستی نہیں کی, کوئی چیز اللہ نے مسلط نہیں فرمائی ان میں سے. ہاں اگر تم اچھائی اختیار کرو گے, مسلمان ہو جاؤ گے, اچھے اعمال کرو گے, آخرت میں انعام ملے گا. اگر برائی اختیار کرو گے, تمہیں اختیار کلی یہاں پر ہے لیکن اس کا برا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا. اسی فرق کو لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں اور چیزوں گڑ مڑ کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ گناہ میری قسمت میں نہ لکھا ہوتا, معاذ اللہ, تو میں کیوں کرتا. یہ غلط چیز ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قمر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 48ویں آیت تک ہم پہنچے تھے. اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر, بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی. اندازے سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک حساب و کتاب کے ساتھ پیدا کی ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان پیدا کیا, تو اسے بڑے حساب و کتاب کے ساتھ بنایا، نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں زیادتی ہے. اسی طرح رزق جب اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا تو ہر ایک کا ایک اندازے کے ساتھ رزق ہے، ایسا نہیں کہ بے تحاشا کوئی حساب کتاب نہ ہو، بس جس کو جتنا پہنچ جائے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا ایکوریٹ حساب مقرر کر رکھا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس دن اتنا ملے گا، اس گھنٹے میں اتنا ملے گا، اس روزی سے اتنا ملے گا، فلاں مقام سے اتنا ملے گا اور فلاں مقام سے اتنا ملے گا، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیا ہے. اسی طریقے سے کون کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، کس کو کتنی اولاد ملے گی، پھر وہ مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں ایک مخصوص اندازے کے ساتھ پیدا فرما دی ہیں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا کام تو ایک لمحے کی بات ہے، یعنی ایک واحد بات ہے جس سے پلک مارنا، پلک جھپکانا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام جو اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرماتا ہے، جتنی پلک جھپکنے میں دیر لگتی ہے اس سے ہزار ہا گنا جلدی وہ کام ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ کتنے بڑا کام کیوں نہ ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ ہی یہ کرے کہ یہ کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں ہو تو اس کے ارادے کے موافق ہوگا، اور اگر وہ چاہے کہ یہ کام فوراً ہو جائے تو پھر اس میں چاہے کتنے بڑا کام کیوں نہ ہو، چاہے ایک بہت ہی بڑے پہاڑ کا بنانا، اس کو تخلیق فرمانا ہی مقصود کیوں نہ ہو، وہ لمحے بھر میں ہو جایا کرتا ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا عظیم قدرت والا ہے. آگے شاید فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرح کے جو کفار پہلے گزر گئے وہ ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی توجہ کرنے والا؟ تو گویا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار قریش کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرح کے، تمہاری جس طرح تمہیں وضع کیا، تمہیں بنایا گیا، اسی طرح کے پہلے کچھ کفار تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، رسولوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالی نے انہیں بھی ہلاک کر دیا. تو ہے کوئی توجہ کرنے والا کہ وہ غور و تفکر کرے کہ تم میں کوئی طاقت و قدرت نہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا مقابلہ کر سکو، نہ تمہارے پاس کوئی جائے فرار ہے، تم یقیناً قابل گرفت ضرور ہوگے، ایک نہ ایک وقت میں اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کی تعلیم کردہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرو، اور نبی خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اسے حق اور سچ جانو تو تمہاری کامیابی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ چیز جس کو انہوں نے کیا ہے وہ زبر میں ہے، یعنی کتابوں میں ہے. مراد اس سے لوح محفوظ ہے یا نام اعمال ہیں، کہ جو کچھ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، اچھے عمل ہوں یا برے عمل ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بنایا ہے، ایک ضابطے کی کارروائی مقصود ہے، ضابطے کی تکمیل مقصود ہے، کہ اس کو اللہ نے لکھوایا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا محتاج نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ باتیں بھول جاتا ہے اور لکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھے گا تو اس کو یاد آ جائیں گی، وہ کوئی بات بھولتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو خود اپنے پاس محفوظ رکھتا اور میدان محشر میں ہمیں حافظے کی قوت عطا فرما دیتا کہ ہم اپنی پوری زندگی کو ایک لمحے میں دیکھ لیتے، یا ہمارے ذہن میں تمام باتیں تازہ ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ تعالی ایک ایک گناہ کو یاد دلواتا. لیکن یہ اس کی مرضی ہے، وہ جس طرح چاہے مطلب معاملہ کرے، لہٰذا اس نے نامۂ اعمال مرتب فرمائے اور کرامن کاتبین دو فرشتوں کو بٹھایا، ایک سیدھی جانب ہے ایک الٹی جانب ہے، سیدھی جانب والا نیکیاں لکھتا ہے اور الٹی جانب والا ہماری بدی یا گناہ لکھتا ہے، اور یہ لکھتے رہیں گے. جب ہمارا انتقال ہوتا ہے تو اگر مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی قبر پر بیٹھ جاؤ، یعنی قبر کے پاس بیٹھو اور اس کے لیے استغفار کرتے رہو. تو یہ ہمارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ کافر ہوتا ہے تو بہرحال اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ نام اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ رہتا ہے. پھر بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے باقاعدہ, یعنی ظاہر حدیث کا ظاہر یہی کہتا ہے, قرآن کا ظاہر یہی کہتا ہے کہ بالکل کتابی شکل میں ہمیں دیا جائے گا, جس کو ہم باقاعدہ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں محفوظ فرمائے حساب و کتاب سے, اس میں ہماری زندگی کے تمام کارنامے لکھے ہوں گے. دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو ہمارے سامنے کھولے ہی نہیں, تاکہ ہم شرمندگی, رسوائی, ندامت, پچھتاوے سے محفوظ رہیں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب ہمیں داخل جنت فرما دے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالص طرح دعا کرنے کے بعد ہم اپنا محاسبہ ترک کر دیں, گناہوں سے بچنے کا شعور ہی حاصل نہ کریں, نیکیوں پہ استقامت کے لیے کوشش و ہمت ہی نہ کریں, یہ بہت بری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یقین ضرور ہونا چاہیے, لیکن وہ یقین ناجائز نہیں ہونا چاہیے. ناجائز یقین کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس طریقے سے اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر لیں کہ وہ تصور ہمیں گناہوں پہ دلیر کر دے اور نیکیوں کے ترک پر پچھتاوے سے دور کر دے, کہ ہم سوچے چھوڑو جی نماز چھوٹ گئے کوئی بات نہیں, اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, گناہ ہم نے کر لیا تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین ناجائز ہے, یہ جائز نہیں ہوتا. ہاں ایسا تصور قائم رکھنا کہ آدمی خوب نیک اعمال کرے, تقوی پرہیزگاری اختیار کرے, حتی الامکان جہاں تک ہو سکتا ہے وہ بشری تقاضوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ رہے کہ ان کے اندر جتنی کوتاہی ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, یعنی نیک اعمال کی ادائیگی میں کوتاہی کو اللہ معاف فرما دے, اور اس کے علاوہ جو میری زندگی میں کوتاہیاں ہوئیں کہ گناہ ہوئے, خطائیں ہو گئیں, بتقاضائے بشریت میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور مجھ سے وہ گناہ ہو گیا, تو اس کے سلسلے میں اللہ کی رحمت پر یقین رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا. ورنہ اس طرح جیسے آج کل گناہگار جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں, اگر آپ انہیں سمجھائیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں وہ جی اللہ کی رحمت بہت بڑی, آپ ہمیں مت ڈراؤ, اللہ تعالیٰ ضروری ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا. تو اس طرح وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یقین ہے. اس قسم کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمذی میں موجود یہ فرمان کافی ہے کہ نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا عقل مند شخص وہ ہے جو خوب نیک اعمال کرے اور پھر بھی اپنے رب سے ڈرتا رہے, اور میری امت کا بیوقوف شخص وہ ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہے اور پھر بھی اپنے رب سے جنت کی امید لگائے. تو دیکھیے جو شخص بیج نہ ڈالے اور پودا نکلنے کے انتظار میں زمین کے پاس بیٹھ جائے وہ بیوقوف ہوتا ہے. لہذا عملی کوشش کرنے کے بعد, گناہوں سے بچنا, نیک اعمال کرنا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین رکھا جائے تو یہ اچھا ہے, اور عمل کچھ بھی نہ ہو اور خالی رحمت کا یقین رکھا جائے, یہ کسی نبی سے, کسی صحابی سے, کسی ولی سے ثابت نہیں, اور اس طرح کی رحمت کا یقین یہ شیطان کا تو ہو سکتا ہے, نیک آدمی کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ شیطان بھی ایسا ہی ہے, وہ ہر طرح کا گناہ کر رہا ہے, لیکن میدان محشر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا ظہور ہوگا تو شیطان بھی اس امید پر سر اٹھائے گا کہ شاید آج مجھے بھی بخش دیا جائے گا. تو اتنی یعنی اللہ کی رحمت وسیع ہوگی, لیکن یہ شیطان نہیں بخشا جائے گا, حالانکہ یہ ہم سے زیادہ, یعنی ہم میں سے بہت زیادہ لوگوں سے زیادہ صاحب علم ہے, بہت سے جو عوام الناس ہیں ان سے زیادہ اس کو علم ہے, اس کو بڑا اللہ نے وسعت علمی سے نوازا ہے, یہ لیکن ناشکرہ ہے, ناقدرہ ہے, اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتا, اور یہ شاید یہ بھی ناجائز امید لگائے بیٹھا ہے اور یہ بھی ہلاک و برباد ہوگا. وکل صغیر و کبیر مستطر، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. یہ لوح محفوظ کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہر چھوٹا کام ہو بڑا ہو وہ لوح محفوظ میں درج ہے. اب یہ لوح محفوظ کی چونکہ بات آئی، اس پر میں نے پہلے بھی کلام کیا تھا، مختصراً کلام پھر کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں جو کچھ لکھوایا وہ دو طرح کی چیزیں ہیں. بعض چیزیں تو ایسی تھیں کہ جس میں بندوں کو کوئی قدرت و اختیار حاصل نہیں ہے، اور بعض چیزیں ایسی اللہ نے لکھوائی ہیں کہ جس کے سلسلے میں بندے کو مکمل قدرت و اختیار حاصل ہے. جس میں قدرت و اختیار حاصل ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی بدی، گناہ ثواب، اچھائی برائی، ہدایت گمراہی، یہ چیزیں جو ہیں جس میں ہمیں انتخاب کرنا پڑے گا، گمراہی کا، سعادت کا، بدبختی کا یا ہدایت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل طور پہ اختیار دے دیا ہے اور دونوں کے اسباب مہیا کر دیے ہیں، گمراہی کے اسباب بھی ہیں، ہدایت کے اسباب بھی ہیں، اور عقل عطا فرما دی. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان چیزوں کی قباحتیں اور فضائل بھی بیان فرما دیے، اچھی چیزوں کے فضائل یعنی ہدایت کے فضائل ہیں، گمراہی کی قباحتیں بیان فرما دی اور عقل دے دی، اور ہمیں کہا کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، تمہیں مکمل اختیار ہے. لہذا اس میں تو ہم کوئی بے اختیار نہیں ہیں، اور نہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے لیے گناہ لکھ دیے تھے کہ یہ گناہ کرے گا. یعنی لکھنا اس انداز سے نہیں تھا کہ وہ مسلط کر دیا گیا کہ اس کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا انتخاب کیا گیا ہے، اس کے لیے چوری کا انتخاب کیا گیا ہے، اس کے لیے کام چوری کا انتخاب کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی کسی گناہ کا انتخاب کر کے اس گناہ کو کرنا اس پہ لازم نہیں کیا ہے، بلکہ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کی بڑی وسعت علمی ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مستقبل پہ نگاہ فرمائی کہ کون کیا کیا کرے گا. لہذا ایک کو دیکھا کہ اس نے کفر اختیار کیا، بالکل جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آپ اگر کوئی مووی لگا دیتے ہیں، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے اس کو دیکھ لیا، ایک دفعہ مووی کو دیکھ لیا، اب اگر دوبارہ چلائی جائے تو آپ فوراً بتا سکتے ہیں کہ اب یہ کام کرے گا، اب یہ کام کرے گا، اب یہ کام ہوگا، اب اس طرح ہوگا، اب اس طرح ہوگا. تو یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ بول رہے ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں، تو آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ تو پہلے ہی ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پوری آئندہ زندگی پہ نگاہ فرمائی، اور جو گناہ، ثواب، نیکی، بدی، اچھائی، برائی، ہدایت، گمراہی، کفر، اسلام، ان میں سے جو شخص، ہم میں سے جو شخص، ان میں سے جس چیز کو اختیار کر رہا تھا، اللہ نے ملاحظہ فرمایا اور لکھوا دیا، فلاں ہدایت کو اختیار کر رہا ہے، بھی اس کے لکھ دو کہ فلاں وقت میں ہدایت کو اختیار کرے گا. ایک شخص برائی کو اختیار کر رہا تھا، اللہ نے لکھوا دیا، اس کے لیے لکھو کہ یہ فلاں وقت میں برائی کو اختیار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے لکھوانے سے ہم مجبور محض نہیں ہو گئے، بلکہ جو کچھ ہم کرنے والے تھے وہ اللہ نے لکھوایا ہے. لہٰذا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اللہ نے میرے قسمت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چونکہ چوری لکھوا دی تھی اس لیے میں نے چوری کی، نہیں، وہ لکھوا کے مسلط نہیں کی گئی، بلکہ وہ تو اللہ نے آپ کو ملاحظہ فرمایا کہ آپ مستقبل میں اپنے نفس و شیطان کے بہکائے میں آ کے چوری کریں گے، تو آپ کو مکمل اختیار ہوگا. جس وقت آپ چوری کر رہے ہوں گے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہوگا تو اس وقت اس کو کوئی ہاتھ نہیں پکڑ کے چوری کروائے گا، بلکہ وہ اپنی عقل استعمال کرے گا، سب کچھ کرے گا. وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس چیز کو پہلے ہی ملاحظہ فرمایا اور لکھوا دیا کہ یہ شخص چوری کر رہا ہے، تو لکھ دو کہ چوری کرے گا. تو ان میں تو ہم بالکل خود مختار ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنے مسائل ہیں، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنے عرصے جیے گا، بیماری، صحت، کس جگہ شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، اس میں لڑکے کتنے ہوں گے، لڑکیاں کتنی ہوں گی، کس مقام پر شادی ہوگی، یہ تمام چیزیں، اس میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے. اس طرح کس کو کتنی روزی ملے گی، اس میں بھی ہمارا کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے. اگر ہم کوئی کام دھندا نہ کریں تب بھی ہمیں روزی ضرور ملے گی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تدبیر اختیار کرنے کی چونکہ تلقین فرمائی اور باقاعدہ خود ایسا کر کے دکھایا، اس لیے ہم کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ اس کا انجام وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا اور جو اللہ نے ہمارے لیے پہلے مقرر کر چکا ہے. تو یہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے. وکل صغیر و کبیر مستطر، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقین باغات اور نہروں میں ہیں. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر, سچ کی مجلس میں, یعنی وہ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوں گے جہاں صرف سچ سچ ہے, جھوٹ ہے ہی نہیں, کوئی گندگی نہیں ہے, عظیم قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو محافل سجیں گی خاص اللہ کے, ویسے تو پوری دنیا ہی اللہ کی بارگاہ حقیقتاً, جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے وہاں تک تصرف ہے, وہاں اللہ کی بارگاہ ہے, جہاں جہاں, وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہاں کہاں ہے. تو جنت میں خصوصاً ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی بارگاہیں ہوں گی, محافل ہوں گی, اور اس میں سب سچ بول رہے ہوں گے, نیکی کی باتیں ہوں گی, کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی, کوئی بدنگاہی نہیں ہوگی, کوئی گندا تصور نہیں آئے گا, پاکیزہ محافل ہوں گی. تو متقین کے لیے یہ انعامات ہیں, اور متقی کی تعریف آپ کو بارہا بتائی کہ متقی تقوی سے نکلا ہے, اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا, پرہیز کرنا. تو جو شخص اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچاتا ہے, وہ شخص حقیقتاً متقی ہے. متقی یعنی تقوی جو ہے, یا متقی ہونا, یہ بعض مخصوص اعمال کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں چندہ دے دیا تو آپ متقی ہیں, آپ نے دیگیں پکا دیں کسی کے سال ثواب کے لیے تو آپ متقی کہلائیں گے. ہاں, یہ نیکیوں کی مختلف صورتیں ضرور ہیں, لیکن تقوی اور پرہیزگاری کا تعلق کسی مخصوص عمل کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ہر برائی کا ترک کرنا اور اچھائیوں کو اختیار کرنا, یہ تقوی اور پرہیزگاری ہوتا ہے, اور اسی کو ہمیں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں تک ہماری سورہ قمر کا اختتام ہوا, 55 آیت تک ہم پہنچے ہیں, 55 اس کی آیت تھیں. اس کے بعد اب انشاءاللہ سورہ رحمان کا آغاز ہوگا, اور یہ بڑی نفیس سورت ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے, اس لحاظ سے نفیس ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے اپنے بے شمار احسانات کو یاد دلا کر اور بار بار ہمیں جھنجھوڑا ہے, اور ہمیں احسان فراموشی اور بے مروتی کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد پھر اس قسم کی حرکتیں کرنا کہ اللہ کے احسان کو بھول جانا, اس کے مطلب مروت کے خلاف کام کرنا, یہ انتہائی برا ہوتا ہے. تو سورہ رحمان یہ مدنی سورتوں میں سے ایک ہے, مدنی سورتوں میں سے ہے, اور اس میں تقریباً 78 آیات ہیں, اور انشاءاللہ اس سورت کا بھی ہم آج آغاز کریں گے اور پھر جلدی اس کا بھی اختتام ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن, رحمان, علم القرآن, رحمان نے سکھایا قرآن. یہ بعض کفار کا رد تھا جو کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ جو نبی ہیں اپنے پاس سے یہ قرآن انہوں نے بنا لیا ہے اور اس کی تشریحات بھی اپنے پاس سے ہی کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان کی ابتدا میں ان کا رد فرمایا. انشاءاللہ اس پر سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ہماری سورہ رحمان کا آغاز ہوا تھا, اور اس کی دوسری آیت تک ہم پہنچے تھے, جس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا تھا کہ بعض کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان تراشی کی کہ آپ نے قرآن عظیم کو اپنے پاس سے وضع کیا ہے, خود بنایا ہے, جو بھی یہ کلام نبی بیان کرتے ہیں, اور اس کی تشریحات بھی اپنے پاس سے کرتے ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. گویا کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا ہے. خود اللہ نے قرآن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. اب خود سوچئے کہ جس کو براہ راست اللہ تبارک و تعالی کوئی بات سکھائے وہ کس قدر عظیم علم والا ہوگا. اگر ہم کسی بھی فن میں, خاص فزکس لے لیں, کیمسٹری لے لیں, میتھمیٹکس لے لیں یا دینی علوم لے لیں, ان میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. صرف ہے, نحو ہے, بلاغت ہے, حدیث ہے, اصول حدیث, فقہ اصول فقہ ہے, تفسیر اصول تفسیر. اس میں کسی بہت ہی بڑے یکتائے زمانہ استاد سے اگر وہ فن پڑھیں گے, کوئی ایسا بہترین ٹیچر ہمیں مل جائے جو اس فن میں بڑا مشہور و معروف اور عرصہ دراز سے وہ پڑھا رہا ہو, تو یقینی سی بات ہے اگر اس کو پڑھانے کی صلاحیتیں بھی حاصل ہیں تو وہ سامنے والے کو بھی اس علم کا ماہر کر دے گا, اور جتنی اس کی باریکیاں پیچیدگیاں ہیں وہ عام فہم اور آسان طریقے سے اس کو سکھا دے گا, اور انسان اس فن کی ہر اونچ نیچ کو اچھی طرح سمجھ جائے گا. اب بتائیے کہ جب سکھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو تو کیا اس سکھانے میں یا اس تعلیم میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں. اور سیکھنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور کرم سے اتنی عظیم صفات کی حامل ہو کہ اس میں کوئی عیب ہی نہ ہو, تو پھر سیکھنا بھی کامل طریقے سے اور سکھانے والا بھی کامل. تو اب آپ خود سوچئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. جس نبی کو پورا قرآن خود اللہ نے سکھایا, اور قرآن میں یہ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا, مضامین آئے ہیں کہ قرآن میں ہر تر اور خشک چیز کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں تمام چیزوں کے علوم بھر دیے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعض علوم بالکل ظاہری آیات سے سمجھ میں آ جاتے ہیں, اور بعض علوم بڑے پوشیدہ قسم کے ہیں جنہیں یقیناً بہت ہی مطلب باریک نظری سے جب آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئیں گے, یا کسی بڑے استاد سے آپ پڑھیں تو وہ بتائیں گے, یا دیگر بہت سارے آپ علوم سیکھتے ہیں وہ علوم ان قرآن میں پوشیدہ علوم کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ اور سبب بن جاتے ہیں. جیسے منطق و فلسفہ ہے کہ یہ علم آلی اسی لیے کہلاتے ہیں کہ یہ دیگر علوم کے حصول کے لیے ایک آلے کی سی حیثیت رکھتے ہیں, ایک مددگار کی سی حیثیت رکھتے ہیں. تو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر تر اور خشک کا بیان رکھا ہے. تو جب یہ تمام قرآن خود اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کا بیان, ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. اس سے نتیجہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی لحاظ سے برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی کے بعد جتنے بھی اللہ تعالی کی ذات سے تو کسی کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کی ہمسری تو کسی چیز میں ممکن ہی نہیں ہے. اب آ جائیے مخلوق کی طرف. مخلوقات میں سب سے زیادہ علم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور اس کی اگر کوئی آپ سے دلیل طلب کرے تو آپ اس آیت کو بلا جھجک پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود قرآن سکھانے کا دعویٰ کیا ہے, جو یقیناً حق اور سچ ہے. تو جب اللہ کے نبی نے اللہ سے قرآن کو سیکھا تو خود سوچئے کتنے اسرار و رموز سکھائے گئے ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مشہور ہے, منقول ہے, کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سورہ بقرہ کو 16 برس میں ختم کیا. 16 سال میں سورہ بقرہ کو, صرف سورہ بقرہ کو 16 سال میں. وجہ اس کی کیا تھی کہ آپ ہر آیت پہ غور و تفکر و تدبر کیا کرتے تھے, اور یہ آپ پڑھیں مطلب کتابوں میں, علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ نے التبیان میں بھی یہ مقولے لکھے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم ایک آیت پر مکمل غور و تفکر نہ کر لیتے اور اسے عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ نہیں کر لیتے, ہم آگے نہیں بڑھا کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باقی قرآن کو چھوڑ بیٹھے تھے, نہیں پڑھتے تھے, بلکہ وہ پڑھتے تھے, لیکن ان کا سلسلہ غور و تفکر ترتیب وار تھا کہ وہ پڑھتے جاتے تھے, آیات پہ غور و تفکر کرتے تھے, اپنا عملی محاسبہ, ظاہری محاسبہ, باطنی محاسبہ, علمی محاسبہ, اس کے علاوہ پھر اپنے بارے میں غور و تفکر کرنا, پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ان پہ غور و تفکر, پھر جو اسرار رموز قرآن میں رکھے ان کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں, یہ تمام صحابہ کرام کرتے رہتے تھے. تو آپ خود سوچئے کہ اس میں کتنے اسرار و رموز ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مسلسل رہنے والے ایک صحابی ہیں، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ ہیں، جب وہ صرف سورہ بقرہ کو 16 سال میں ختم کر رہے ہیں، تو اندازہ کریں کہ اس میں اللہ نے کتنے علوم پوشیدہ فرمائے ہیں، کتنے نکات ہیں، کتنے اسرار و رموز ہیں. اور یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض نبوت کی برکت سے خود غور و تفکر کر کے نکات کو نکالنا ہے. تو 16 برس صرف سورہ بقرہ میں لگے. آپ خود سوچئے کہ جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا یہ کلام ہے، جو اس کے تمام پوشیدہ معانی پر خود واقفیت رکھتا ہے، کیونکہ متکلم اپنے کلام کی حکمت کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے یہ کلام کیوں بیان فرمایا، اس میں کیا کیا اسرار و رموز ہیں، کیا اشارے ہیں، کیا کنائے ہیں، کیا سری ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس چیز کو بیان فرمایا اور مطلب خود اپنے حبیب کو سکھایا، تو خود سوچئے کہ کتنے زبردست اسرار و رموز ہوں گے اور کتنی علمی وسعت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہوگی. لہٰذا بالاتفاق اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علمی لحاظ سے تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں، علمی لحاظ سے کوئی بھی مخلوق آپ کے برابر نہیں. سب سے دیکھیں مخلوق میں افضل و اعلیٰ انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لحاظ سے کوئی ثانی موجود نہیں ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوقات سے زیادہ ہے، اور شیطان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ آپ کو معلوم ہی ہے، اور شیطان کے پاس بھی بڑے علوم ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اگر شیطان کسی فزکس کے پروفیسر کو وسوسہ ڈالنا چاہے اور اس سے کوئی ایسی چیز ایجاد کروانا چاہے جو تخریب کاری والی ہو مثال کے طور پر، تو یقینی سی بات ہے کہ شیطان کو پہلے اس کا تمام علم ہوگا، وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں خود جانتا ہوگا، تبھی تو وسوسہ ڈالے گا، اس کو اس کے ساتھ ملاؤ، اس کو اس کے ساتھ ملاؤ، یہ یوں کر دو تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا. تو یقینی سی بات ہے کہ وہ پروفیسر صاحب جو بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں یا کوئی سائنسدان ہے وہ بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے اور تخریب کاری کی طرف اس کا ذہن جا رہا ہے، تو اللہ تو نہیں لے کے جا رہا، شیطان لے کے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شیطان اس کے ذہن میں اس فن یا اس علم سے متعلق وسوسے ڈال رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ شیطان اس کا علم رکھتا ہے. جب تک شیطان کو معلوم نہیں تو وہ کسی کے ذہن میں وسوسہ کیسے ڈالے گا بتائیے. اور شیطان ہر فن والے، ہر علم والے کے ذہن میں اس کے علم سے تعلق رکھنے والے غلط قسم کے مشورے ضرور دیتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی علمی وسعت سے نوازا ہے. اب آپ غور کریں کہ جب یہ بھی ایک مخلوق، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مخلوق ہیں، تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ مسلمہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ کا علم تمام مخلوقات سے زیادہ ہے، تو ماننا پڑے گا کہ آپ کا علم شیطان سے بھی زیادہ ہے. اور شیطان کو جب ان تمام علوم و فنون کا علم حاصل ہے تو آپ اشارتاً کنایتاً اس بات کو سمجھیں گے، صراحتاً اگرچہ قرآن نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ نبی کو کیمسٹری کا علم بھی تھا، فزکس کا علم بھی تھا، میتھمیٹکس کا علم بھی تھا، لیکن آپ اگر غور کریں گے تو یہ آیات اشارے کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام علوم بھی حاصل تھے، لیکن آپ نے ان کا اظہار نہیں فرمایا کیونکہ یہ منصب نبوت کے موافق چیز نہیں تھی. آپ جس جو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے لیے ایک نبی کا جن امور کے سلسلے میں انتخاب فرمایا ہوتا ہے، آپ نے وہ امور پر توجہ فرمائی اور ان علوم کو بیان کرنا آپ کے شان شان تھا بھی نہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان علوم کو نہیں جانتے ہیں. بعطائے الہی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ کے نے اپنے نبی کو یہ علوم بھی عطا فرمائے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قرآن سکھایا, اور قرآن میں چونکہ ہر تر اور خوش چیز کا بیان موجود ہے, تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر تر اور خوش چیز کا علم عطا فرما دیا, تو گویا کہ پوری کائنات کے علوم نبی کو حاصل ہو گئے, اور انہی تر اور خشک چیزوں میں سے ایک لوح محفوظ بھی ہے. اور لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی نے ماضی کی سب چیزیں بھی درج فرمائی ہیں, اور جو مستقبل میں ہونے والا تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ درج فرما دیا, جس سے یہ معلوم ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے, تو ایک بات تو یہ کہ یہ علوم یعنی قرآن کا سکھایا جانا, اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں کہ آپ کو پہلے دنیا میں بھیجے پھر سکھائے, عالم ارواح میں یا جب آپ کو پیدا فرمایا اس کے بعد بھی سکھانا ممکن ہے. دوسری بات, اگر ہم یہی فرض کر لیں جیسے جیسے آیات نازل ہوتی رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے بارے میں آپ کو اسرار و رموز تعلیم فرمائے, تب بھی یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن پاک کے نزول کے تکمیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ماضی کے احوال بھی معلوم, اور جو مستقبل میں ہونے والا تھا جو قرآن میں بیان ہوا سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم, کیونکہ لوح محفوظ تر اور خوش چیزوں میں سے ایک ہے, اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس قرآن میں ہر تر اور خوش چیز کا بیان موجود ہے, تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اس پر بھی واقف ہیں, اور جب اس کا علم بھی رکھتے ہیں تو پوری مخلوق کے ہر عمل کو نبی کریم جانتے ہیں کہ کون کب مرے گا, کون سعید ہے, کون شقی ہے, کوئی جنتی ہے, کون جہنمی ہے, کون کب دنیا میں آئے گا, یہ سارے علوم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئے. تو اسی ایک آیت پہ اگر آپ غور و تفکر فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم دیا گیا. ما کانا مانے ہوتا ہے ما مانے جو, کانا مانے ہو گیا, جو ہو گیا, ما کانا جو ہو گیا, وما یکون پھر یہ ما آیا, ما مانے جو اور یکون مانے ہوگا. تو ما کانا وما یکون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہو چکا اور جو ہوگا وہ سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا گیا. ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے کے بھی سارے احوال جانتے ہیں اور اپنے بعد کے بھی تمام احوال جانتے ہیں, لیکن ہاں ہم یہاں پر ضرور توقف کرتے ہیں اور رکتے ہیں کہ جتنا اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کا علم بھی نہیں جانتے ہیں یا علم نہیں رکھتے ہیں. ہم اس کا قائل ہیں کہ ہم نبی کریم کے لیے ان تمام امور کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ماذا اللہ ثم ماذا اللہ, جتنی معلومات اللہ کی ہیں نبی کی بھی اتنی ہی معلومات ہیں, اس برابری کا ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں. سکھانے والی ذات اللہ کی ہے, علم دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اکتساب علم کیا, جتنا اللہ نے چاہا وہ نبی کریم کو دے دیا گیا. اب کتنا ہے اس کی کوئی حد نہیں. ہم یہ دعویٰ ضرور کریں گے کہ جو کچھ ہو چکا وہ تو سب نبی کریم کو معلوم, اور جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی نبی کریم کو بتا دیا گیا. اب اس کے بعد قیامت کے بعد کہ ہم انہی احوال کا یا انہی معاملات کا نبی کریم کے لیے علم کا دعویٰ کریں گے جو سرکار نے بیان فرما دی, اس کے علاوہ کیا نبی کریم کو علم تھا یا نہیں تھا, اس کے اوپر ہم خاموش رہیں گے. اور یہ بخاری کی روایت بھی ہے کہ صحابہ کرام نے بتایا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت منبر اقدس پہ جلوہ افروز ہوئے, اور جو کچھ ہوا وہ بیان کرنا شروع کیا, حتیٰ کہ سرکار بیان فرماتے رہے. عصر کا وقت آیا, عصر پڑی, پھر تشریف فرما ہوئے, عصر کے بعد مغرب کا وقت آیا, تو ظہر سے لے کے مغرب تک نبی کریم نے بیان فرمایا, اور یہ سرکار کا معجزہ تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا تھا, ما کانا و ما یکون, سرکار نے سب بیان فرما دیا. حتیٰ کہ ایک صحابی کا یہ قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب بیان فرماتے رہے یہاں تک کہ تمام جہنمی جہنم میں چلے گئے, جنتی جنت میں چلے گئے, اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ بتا دیا کہ کون کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علمی وسعت سے نوازا, اور اسی وجہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی ثبوت اور دلائل کی بنا پر آپ ایک ایسے منصب پر, علمی منصب پر فائز ہیں کہ مخلوق میں کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اور رحمان علم القرآن, رحمان سکھایا اس نے قرآن, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. خلق الانسان, پیدا کیا اس نے انسان کو. اگر صرف انسان ہوتا تو ہم مطلقا انسان مراد لیتے, لیکن الانسان کا لفظ آیا اور الف لام کسی اسم پہ جب داخل ہوتا ہے تو اپنے بہت سے معانی رکھتا ہے, جن میں سے ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ الف لام عہد خارجی کا کہلاتا ہے. یہ الف لام ظاہر کرتا ہے کہ میرے بعد جو اسم ذکر کیا گیا, یہ اسم جس پر آپ بولیں گے وہ کوئی معین اور مشخص شخص ہے, معین ہے, آپ بھی اس کو جانتے ہیں, ہم بھی اس کو جانتے ہیں. تو یہاں الانسان سے خود خاص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. کہ خلق الانسان, اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. علمہ البیان, اور سکھا دیا اس کو بیان, جس کا مفسرین نے یہی بات بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا بیان عطا فرما دیا, یعنی آپ اس تمام چیزوں کو ظاہر کر سکتے تھے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھایا اور آپ کو بیان کی قدرت دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اس کی اجازت سے ان چیزوں کو مخلوق کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہیں. الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند حساب سے ہیں. حساب سے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دو مطالب ہو سکتے ہیں, کہ یہ بالکل حساب و کتاب کے ساتھ اپنی منازل کو طے کرتے ہیں ان سے آپ, اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے آپ بہت سی چیزوں کا حساب و کتاب کر سکتے ہیں, دنوں کا حساب کر سکتے ہیں اور عدت کا حساب ہو سکتا ہے. اسی طرح جو آپ سفر طے کرتے ہیں تو اپنی منازل کا حساب و کتاب سورج اور چاند کی گردش سے کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں پیدا فرمائیں, جن کے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں, جن میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے. اور یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین چاند کی طرف یا سورج کی طرف رخ کر کے استنجا کرنے سے منع فرمایا. اور اس کی وجہ یہی مفسرین نے بیان فرمائی, شارحین نے یہی لکھا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دو عظیم نشانیاں ہیں, قدرت کی دو عظیم نشانیاں ہیں, لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محبوب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نشانیوں کی طرف رخ کر کے پیشاب وغیرہ کیا جائے, کیونکہ اس میں بے ادبی کا سا شائبہ ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ, اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ تفصیلی کلام کریں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رحمان چل رہی تھی اور اس کی ہم چھٹی آیت تک پہنچے تھے, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نجم اور شجر کے بارے میں بیان فرمایا کہ دونوں سجدہ کرتے ہیں. نجم سے مراد آپ ستارہ بھی لے سکتے ہیں, اور بعضوں نے اس پہ سبزہ اس سے مراد لیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. لیکن ان کا سجدہ اصل میں ہمارے شعور کے موافق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں درخت جھکے ہوئے نظر آئیں کہ وہ جیسے ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں. اس طرح ہوتے تو روڈ بلاک ہو جاتے اور راستے بند ہو جاتے, کیونکہ ہر درخت جب اپنے طور پر اگر وہ سجدہ کر رہا ہوتا, اس کو اختیار دیا جاتا کہ جس وقت چاہو سجدہ کرو, تو وہ جب چاہتا روڈ پر سجدہ کر دیتا, یعنی جھک جاتے روڈوں والے درخت. اور یہ ایسا بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ اجتماعی طور پہ اللہ نے ان کو مقرر کر دیا ہو کہ اس وقت تمام درخت سجدہ کریں گے. تو یہ اپنی شان کے لائق سجدہ کرتے ہیں, اور وہ سجدہ اللہ تبارک و تعالی اور ان مخلوق کے درمیان ہے کہ ان کا وہ جھکنا, وہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا اللہ تعالی نے ان کو الہام فرمایا, جیسا اللہ تعالی ان سے چاہتا ہے یہ سجدہ کرتے ہیں, لیکن یہ ضرور ثابت ہے کہ سجدہ کرتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کائنات میں باقاعدہ جلوہ افروز تھے, آپ نے پردہ نہیں فرمایا تھا, تو درخت باقاعدہ آپ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے, سجدہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. جانوروں نے آپ کو سجدہ کیا ہے, ہاں انسانوں کو نبی کریم نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اجمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کے لیے اسی طرح سجدہ ریز ہوتے ہیں, تو میں نے سوچا میں آپ کی تعظیم کر لوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اگر میں مخلوق کے لیے مخلوق کے سجدے کو جائز قرار دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو لہٰذا بہرحال ہمارے لیے سجدہ تو منع ہے, انسانوں کے لیے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جانور اور درخت یہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیمی سجدہ کیا کرتے تھے. والسماء رفعها, اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرمایا. ووضع المیزان, اور اللہ نے ترازو رکھا. اب اس سے مراد یا تو برود قیامت جو میزان قائم ہوگا وہ مراد ہے, اور یا اللہ نے ترازو کو پیدا فرمایا اس کائنات میں, دنیا میں ترازو کو پیدا فرمایا, اور اس لیے پیدا فرمایا کہ تاکہ ہم عدل و انصاف کے ساتھ برابری کے ساتھ تولیں اور کمی بیشی نہ ہو سکے. اس لیے آگے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان, پہلے فرمایا کہ اور اللہ نے ترازو کو رکھا, ترازو کو پیدا کیا کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو, تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو, کمی بیشی ڈنڈی مت مارو. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ, اور انصاف کے ساتھ ترازو قائم کرو, انصاف کے ساتھ تولو. وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ, اور وزن نہ گھٹاؤ, کم نہ کرو. آج کل مختلف طریقوں سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وزن کم لوگوں کو دیں, تو دودھ والا بھی ڈنڈیاں مار رہا ہے, وہ ناپنے میں دودھ ڈنڈی مار دیتا ہے, اور تولنے والے بھی ڈنڈی مار رہے ہیں کہ وہ پہلے ہی وزن باٹ جو خرید کے لے کر آتے ہیں ایک کلو پر لکھا ہوتا ہے, لیکن ایک کلو سے چند پوائنٹ کم ہوتا ہے, جس کی بنا پر اگر 100 گاہک آئے اور تھوڑا تھوڑا ان سے راشن بچا تو وہ کلو کے حساب سے اور مہینوں میں منوں کے حساب سے بچا لیتے ہیں, اور اس طرح لاکھوں روپے یا ہزاروں روپے ان کے بچ جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو جتنا بھی آپ نے کم تول کر کمایا ہے, کیا یہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا. پہلی بات تو یہ, اگر آپ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں لکھا ہوا تھا, تو پھر تو آپ کافر ہو جائیں گے, اس وجہ سے کہ جو آپ کی قسمت میں نہیں تھا وہ آپ نے گویا کہ حاصل کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کو روکنے میں آپ کامیاب ہو گئے کہ جو وہ آپ کی قسمت کے لیے مقرر کر چکا تھا, آپ کی قسمت میں لکھ چکا تھا, آپ نے اس کو بدل دیا, اور یہ دعویٰ کرنا کفر ہوتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی قسمت میں پہلے لکھا ہوا تھا, تو پھر کیوں آپ نے اس کو ایک ناجائز طریقے سے حاصل کیا. یاد رکھیے کہ جو بھی پیسہ, جو بھی چیز انسان ناجائز ذریعے سے حاصل کرتا ہے, وہ پہلے ہی اس کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے. اگر وہ ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرتا تو انشاءاللہ جائز ذریعے سے بھی اس کو حاصل ہوتی. یاد رکھیے گا, میں چیز کی بات کر رہا ہوں, ذریعے کی نہیں. ذریعہ کس ذریعے سے آئے گا یہ اللہ نے مقرر نہیں فرمایا, اس میں ہمیں قدرت و اختیار ہے کہ ہم کون سے ذریعے سے روزی حاصل کرتے ہیں, ناجائز ذرائع سے حاصل کریں یا جائز ذرائع سے حاصل کریں, اس میں ہم خود مختار ہیں. ناجائز ذریعے سے حاصل کریں گے گناہگار ہوں گے, جائز ذریعے سے حاصل کریں گے تو ثواب ملے گا. تو گویا کہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ چیز تو پہلی ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے, لیکن اگر ہم ناجائز طریقے سے حاصل کر رہے ہیں تو ناجائز طریقہ اختیار کرنے کی بنا پر ہم گناہگار ہوں گے, جائز طریقہ اختیار کرنے کی بنا پر ہمیں انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو اب جب ایک چیز ہماری پہلی قسمت میں لکھی ہوئی ہے تو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے, وہ جائز طریقے سے آپ کو ملے گی. ناجائز ذریعہ اختیار کر کے گناہگار بھی ہوں گے, قابل گرفت بھی ہوں گے. والارض وضعها للانام, اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین مخلوق کے لیے پیدا فرمائی, یعنی ہمارے لیے پیدا فرمائی, مخلوق کو اس زمین کے اوپر رکھا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے, تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. یہ تمام اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے کہ میں نے کیا کیا تم پر احسان کیا ہے. اور پھر وہ جو آیت ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تکرار فرمائے گا. اور یہ میں نے پہلے ہی شروع میں عرض کیا تھا اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے کہ اس آیت کی تکرار در اصل جو احسان فراموشی ہے اور بے مروتی ہے اس کی طرف بار بار اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنے تمہارے رب نے تم پر احسانات فرمائے اور اس کے جواب میں تم اللہ کی رحمتوں کو جھٹلا رہے ہو, نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو. نعمت کو جھٹلانے کا مطلب ان کا صحیح طریقے سے شکر ادا نہ کرنا ہے, ان کا اعتراف نہ کرنا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی نعمت ہے, اعتراف نہ کرنا. اور پھر اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد جو شرعی تقاضا ہے کہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کیا جائے اور نافرمانی میں استعمال کرنے سے رکا جائے, ایسا نہ کریں, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے اور گویا کہ نعمت کو جھٹلانا ہے. فیہا فاکہتوں و نخل ذات الاکمام, اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں. کھجوریں جو ہوتی ہیں اولاً غلاف میں ہوتی ہیں اور پھر وہ پھٹتا ہے اور اس میں سے نکلتی ہیں کھجوریں, تو یہ بھی اللہ نے احسان یاد دلایا. والحب ذو العصف, اور بھس کے ساتھ اناج, یعنی اناج یہ جیسے باجرہ ہے, گندم ہے, اور اس کے ساتھ جو چھلکا ہوتا ہے اس کو بھس کہتے ہیں. بھس کے ساتھ اناج, والریحان, اور خوشبو کے پھول. فبئی آلائی ربکما تکذبان, تو کون کون سی نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. تو ربکما, چونکہ اللہ نے فرمایا, تثنیہ کی ضمیر آئی کہ تم جھٹلاؤ گے, دو گروہ کا ذکر ہے, تو اس لیے پھر اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں جن اور انسان, یا انسان اور جن. یعنی گویا کہ اس آیت کے مخاطب دو گروہ ہیں, ایک انسان اور دوسرے جنات. کیونکہ یاد رکھیں کہ جنات بھی مکلف ہیں, جس طریقے سے ہم مسلمان انسان ہوتے ہیں, ان میں مسلمان ہیں, کافر ہیں, اور پھر مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں, اسی طریقے سے جنات میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, پھر مسلمانوں میں بھی بہت سارے فرقے ہوتے ہیں جنات کے اندر بھی. اور جنات باقاعدہ تمام شرع احکام کے مکلف ہوتے ہیں, ان پر بھی نماز فرض ہے, روزے وغیرہ, دیگر چیزیں جو ہیں, یہی علماء نے لکھا کہ یہ بھی تمام چیزوں کے مکلف بنائے گئے ہیں. اگرچہ مختلف اقوال آپ کو مل سکتے ہیں, اختلاف ہے ان چیزوں کے اندر, لیکن بہرحال یہ مکلف ہیں. باقاعدہ آخرت میں ان سے بھی حساب و کتاب لیا جائے گا, اور جہنم میں ان کا ڈالا جانا تو ثابت ہے. جنت کے بارے میں صراحتاً کلام نہیں ہے کہ جن جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, کیونکہ جب بھی جنت کا تذکرہ ہوا, جنتیوں کا تذکرہ ہوا, تو انسانوں کے ذکر کے ساتھ ہی کیا گیا, جنات کے ساتھ نہیں. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنات کے دخول جنت کے قائل نہیں ہیں, لیکن امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں جائیں گے. تو بہرحال اگر یہ بہرحال مکلف تو ہیں, یہ ضرور ہے کہ یہ شرع احکام کے مکلف ہیں, انہیں شرع احکام پورے کرنے ہوں گے, اسی لیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار مخاطب فرمایا. تو فبئی آلائی ربکما تکذبان, تو اے جن و انس, تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال کالفخار, اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے, جیسے ٹھیکری ہوتی ہے, یعنی جیسے پہلے وہ مٹی تھی, خشک مٹی جو ہوتی ہے, اگر اس میں جو کنکری وغیرہ آگے, جیسے گول سی آپ مٹی بنا لیں, اس میں کنکریوں ہلائیں اس کو ذرا, تو وہ بجتی ہے. یعنی اس طرح خشک مٹی تھی, اس کو پھر اس کا باقاعدہ اس میں پانی ڈال کے گارا بنایا گیا, پھر آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا, اور پھر آپ میں روح پھونکی گئی. تو یہ انسان کی اصل کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کی اصل یہ ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو خلق الانسان من صلصال کالفخار, اس نے آدم کو, یعنی آدم, کیونکہ انسان سے مراد آدم ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, ہم تو پھر ان کی اولاد اور نسل سے چلتے رہے ہیں, تو اس نے آدمی کو بنایا یا آدم علیہ السلام کو بنایا بجتی ہوئی مٹی سے جیسے ٹھیکری ہوتی ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ, اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لپٹ سے. یعنی آگ کی لپٹ کا مطلب ہے کہ ایسی آگ جو بغیر دھوئیں والی ہو, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا فرمایا تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. یہ سارے جتنے مزے ہیں یہ اسی زندگی کی وجہ سے تو ہیں. اب ایک غریب اور مطلب تنگ دست آدمی کہہ سکتا ہے جی ہمیں پیدا کیا تو اتنی تنگ دستی, تو ٹھیک ہے تنگ دستی تو ہے, لیکن یہ تنگ دستی آپ کے لیے بلندی درجات کا سبب بنے گی بشرطے کہ آپ صبر کریں, تو اس پر بھی آخرت میں انعام مرتب ہوں گے. اس لحاظ سے زندگی آپ کے لیے بالکل ایک نعمت ہے کہ اس زندگی میں آپ نے چند چیزوں پہ صبر کر کے اس عارضی صبر کی وجہ سے دائمی انعام حاصل کر لیا, تو زندگی تو پھر بھی آپ کے لیے بہت بڑا انعام رہی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کے موافق تمام چیزیں ملتی رہیں تو ہم اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کا انعام تصور کریں گے, ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے لیے اس کو عذاب سمجھیں گے. غلط رویہ ہے, غلط طریقہ ہے. زندگی جس کو بھی اللہ نے عطا فرمائی اس کے لیے ایک نعمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض نے اس نعمت کی قدر کی اور بعض قدر نہ کر سکے. کفار, مشرکین, منافقین اس کی قدر نہ کر سکے. انہوں نے دنیاوی آسائش کو سب کچھ سمجھا اور زندگی کی نعمت کو ضائع کر دیا, وہ آخر پہ پچھتائیں گے. اور مسلمان جس کو اللہ نے مسلمان بنایا, پھر اس میں دو گروہ ہیں, گناہگار اور نیک. گناہگاروں نے کم از کم اللہ کی عطا سے چلیں اسلام کو تو پا لیا, لیکن اگر یہ بھی اپنی زندگی کی قدر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکر پن میں مبتلا رہیں, یہ بھی پچھتائیں گے. لیکن جو مسلمان اور نیک لوگ ہیں, یہ حقیقتاً اپنی زندگی کی قدر کرنے والے ہیں اور انہیں بروز قیامت یقیناً اپنی مرضی کے موافق نتیجہ ملے گا کہ جو انہوں نے ذہن میں ایک تصور قائم کیا تھا کہ زندگی ایک نعمت ہے, اسے آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کیا جائے, اور انہوں نے کیا, تو اب ان کے ذہن میں وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بروز قیامت عزت سے نوازے گا, عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, بھوک و پیاس سے بچائے گا, حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام ملیں گے, سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا, پل صراط پر ثابت قدمی ہوگی, اور عافیت کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے, عرش الہی کا سایہ ہوگا, نبی کریم کا قرب ملے گا, یہ تمام انعامات ان کو حاصل ہوں گے. لہٰذا ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلائیں نہیں, ان کا ناشکر پن میں مبتلا نہ ہوں, بلکہ خوب نیک عمل کر کے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں. رب المشرقین و رب المغربین, دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب. اب مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہے, دو مشرق دو مغرب کیوں ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ سورج پہلے ایک مقام سے طلوع ہوتا ہے اور جا کر ایک مقام پہ غروب ہو جاتا ہے, پھر جیسے جیسے گرمی یا سردی موسم بدلتا ہے تو تھوڑا سا یہ اپنے پہلے والے مقام سے ہٹ کر دوسرے مقام سے طلوع ہوتا ہے, یہ مشرقی لیکن تھوڑا سا ہٹ کر ہوگا, پھر اسی طرح غروب بھی اس پہلے والے مقام سے ہٹ کر ہوگا, اسی طرح یہ مقامات بدلتا رہتا ہے, سمت مشرق ہی رہتی ہے لیکن مشرق کی سمت میں بھی اس کے طلوع کے مقام بدلتے ہیں, جس کو مطلع کہتے ہیں, طلوع کا مقام یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور یہ علماء نے لکھا کہ تقریباً 80 یا 88 مقامات ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ گرمیوں میں آپ کے گھر میں دھوپ جس زاویے سے آتی ہے سردیوں میں اس زاویے سے نہیں آتی ہے, بدل جاتا ہے زاویہ. گرمیوں میں مثلا اگر یوں آ رہی ہے دھوپ تو سردیوں میں تھوڑی سی ادھر سے آئے گی دھوپ, تو لوگ کہتے بھی ہیں کہ گرمیوں میں تو فوراً دھوپ آتی ہے, سردیوں میں پتہ نہیں کس طرف سے آ رہی ہے دھوپ. تو اس لیے ہوتی ہے کہ سورج کا مطلع بدل جاتا ہے, اس کے مطالع میں تبدیلی ہو جاتی ہے, طلوع کے مقام میں تبدیلی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرمائے کہ رب المشارق والمغارب, یا کہیں پہ کیا ہوگا کہا گیا ہو مشارق مغارب, تو مشارق مغارب جمع ہیں, پھر اس سے مراد یہ پورے کے 80 مقام ہوں گے کہ ان تمام مقامات کا ایک مقام کو ایک مشرق قرار دیا گیا, دوسرے طلوع کے مقام کو دوسرا مشرق, گویا کہ سمت ایک ہی ہے لیکن طلوع کے مقام کے مختلف ہونے کے اعتبار کی وجہ سے ان تمام کو کئی مشارق کہہ دیتے ہیں, یہ بھی مشرق ہے, یہ بھی مشرق, یہ بھی مشرق, یہ بھی مشرق. تو مشارق اور مغارب, اسی طرح مغارب مغرب تبدیل ہوتے رہتے ہیں مقام, تو اگر جمع کا صیغہ آئے تو یہ تمام طلوع کے مقام مراد ہوں گے. اور جیسے یہ تثنیہ آیا کہ مشرقین, دو مشارق دو مغارب, تو پھر یہ علماء نے فرمایا کہ جو جیسے 80 جگہ سے طلوع ہوتا ہے تو پہلے والے کو لے لیں, آخری والے کو لے لیں, بیچ والے گویا کہ ان میں آگے ان کے ضمن میں یہ ایک مشرق یہ دوسرا مشرق. تو اس اعتبار سے مشرقین مغربین کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دو مشرق سمتیں علیحدہ علیحدہ ہیں کہ دو مشرق بن گئے ہیں دو مغرب بن گئے, بلکہ مقام طلوع اور مقام غروب کا اعتبار فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مشرقین اور مغربین کا لفظ استعمال فرمایا. تو رب المشرقین و رب المغربین دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب. فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم دونوں گروہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان, اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے, یلتقیان کے ملے ہوئے ہیں. تو یہ مفسرین نے اس کی اور ذرا اضافہ کیا کہ دیکھنے میں دونوں بظاہر ملے ہوئے ہوتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, اور ان میں ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے کہ ایک دوسرے پر سرکشی نہیں کر سکتا. یعنی دیکھیے جتنے بھی دنیا بھر کے دریا ہیں یہ سمندر میں جا کے گرتے ہیں, اور جب یہ سمندر سے مل رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اس ملنے کے مقام کو دیکھیں کہ یہاں کڑوا پانی یہاں بالکل میٹھا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ سمندر اس دریا کے اندر چڑھ جائے سارے کے سارے کو کڑوا کر دے, اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دریا سمندر کے پانی پہ غالب آ جائے سارے پانی کو میٹھا کر دے. تو دو دریا آپس میں مل رہے ہیں, دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں, ایک کو دریا کہتے ہیں ایک کو ہم سمندر سے تعبیر کرتے ہیں. تو اب یہ دونوں مل رہے ہیں اور ان کے پانی کے اندر آپ دیکھیے کہ ذائقہ مختلف ہے. ایک کا پانی منہ میں رکھیں تو فوراً تھو تھو تھو کرتے ہیں, جو سمندر کا پانی اتنا نمکین اور کڑوا ہوتا ہے, اور دوسرا میٹھا پانی ہوتا ہے, یعنی اس کو پیتے ہیں تو ہماری طبیعت اس سے بیزار نہیں ہوتی بلکہ موافقت پیدا ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہیں. فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے جنو انس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرحمن چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 21 آیت تک ہم پہنچے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان میں بار بار اپنی نعمتوں کا احساس دلایا, اور اس کے جواب میں انسان اور جنات کی بے مروتی کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمہ وقت نازل ہونے والی نعمتیں, انسان کو حاصل ہونے والی نعمتوں کے جواب میں جتنا ہمیں عبادت کرنی چاہیے, جیسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے, جیسے اس کا حکم ماننا چاہیے, اور جیسے اس کے دشمن شیطان سے بیزاریت کا اظہار کرنا چاہیے, ایسا حقیقتاً ہوتا نہیں ہے. لہذا سورہ رحمان کو بار بار پڑھنا انتہائی مفید ہے کہ یہ انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے, اسے بے مروتی اور احسان فراموشی سے باہر نکالتی ہے, اس بات کا شعور فراہم کرتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر توجہ کرنی چاہیے, اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پہ اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 آیت میں دریا اور سمندر کے ملنے کا تذکرہ فرمایا تھا کہ یہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, یعنی ایک دریا ہے اور ایک سمندر ہے, ایک کا پانی میٹھا ہے ایک کا پانی انتہائی کڑوا ہے, اور یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ ان کے ملاپ کے باوجود نہ تو کڑوا پر میٹھے پہ غالب آتا ہے اور اس کی قدرت کا عجیب و غریب اظہار ہے کہ نہ میٹھا پن اس کڑوے پن پر غالب آتا ہے. دونوں اپنے اپنے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں چھپائی ہوئی جو حکمتیں ہیں, فوائد ہیں, ان کے ساتھ بہہ رہے ہیں, موجود ہیں. آگے ارشاد فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, ان میں سے موتی اور قیمتی پتھر نکلتا ہے. لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں, مرجان قیمتی پتھر ہیں, اور یہ سمندر سے نکلتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سمندر میں بہت ساری نعمتیں پوشیدہ فرمائی, جیسے ہمارا رزق بھی اس میں ہے, مچھلیاں جیسے ہیں, اور بے شمار نعمتیں ہیں جو سمندر سے نکلتی ہیں اور لوگ سالانہ اربوں روپے اس سے کماتے ہیں, اور ہزاروں خاندان بلکہ لاکھوں خاندان اس سمندر کی برکت سے پل رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہر چیز میں انسان کے لیے بے شمار فوائد جمع فرمائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نعمتیں جھٹلانے سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا اعتراف اور ان کے تقاضوں کے موافق عمل نہ کرنا ہے, اور اس میں تقریباً ہر مسلمان گرفتار ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو بے دردی کے ساتھ استعمال کرتا ہے, غلط مقام پہ استعمال کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کی مشیت نہیں بلکہ اپنے نفسانی خواہش کے مطابق ان کو استعمال کر کے اللہ تعالی کی طرف سے ناراضگی مول لیتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ان نعمتوں کے بدلے میں اپنی عبادت کا حکم عنایت فرمایا اور اس کے شکرانے کے ہمیں طریقے الہام فرمائے, یا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم فرمائے, ان پر بالکل عمل نہیں کرتا, وہ تقاضے پورے نہیں کرتا, یہ بہت ہی بڑی بے مروتی ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور اسی کے لیے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں وہ چلنے والیاں یعنی کشتیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ. اب آپ غور فرمائیے کہ اس دور میں تو یہ کشتیاں اتنی بڑی بڑی موجود نہیں تھیں کہ جتنے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. یہ تو آج کل ہیں بحری جہاز جو پہاڑوں کی مثل ہیں. اگر آپ بحری جہاز کے نیچے کھڑے ہو جائیں, جو بڑے بحری جہاز ہیں, ہزاروں لوگوں نے تو دیکھے نہیں ہوتے اپنی آنکھوں سے. کبھی آپ بندرگاہ پہ جائیے جہاں بہت بڑے بڑے جہاز کھڑے ہوں تو آپ ان کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا پوری کی پوری ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. پہاڑ کی مثل ہی واقعی محسوس ہوگی.